приставали до них. За військом везли поранених. Їм одним не поталанило. Вивозили з Батурина порозбивані голови та покалічені руки й ноги. У Батурині боронились навіть жінки. Перед сеймом спинилася та довга різноманітна валка. Ворог не напирав на них ззаду. Чекаючи на чергу, поки їх впустять на міст, роз'являли роти і дивились на сейм. Вдруге такого не побачать. Сеймом плели дошки, колоди, тратви. До дощок і колод поприбивані або поприв'язувані козаки. Тільки вбрання на них, що власна кров. Це їх червона китайка, заслуга козацька. Приймає сейм козаків у свої обійми, несе, колише, гойдає їх на своїх хвилях, ніби заспокоїти хоче їх болі важкі, їх сором великий. Колоди на криги попадають поміж ними. Криги беруть їх під спід, перекидають, перескакують через них. То знову крига вдаряє об колоду, вискакує на неї, лягає козакові на груди. З берегів і з мосту розлягаються крики і сміх. «Накрився, щоб тепліше було! Не все всереду Петра!» – гукає натовп. Крига колоду під спід бере, а той же має спокій. Другу до берега прибило. «Відбивай, хай там люди побачать!» Відбивають колоду від берега, і вона далі посувається, хитається, підстрибує, крутиться, гуляє, як тріска. Пливуть червоні, страхітні дошки і колоди долі річкою сеймом, звіщаючи мешканців хуторів і сіл прибережних про силу і славу великого царя. Тратва, тратва пливе, юрба захиталась, схвилювалась, збентежилась. Та не зі страху перед тим, що побачила, а з цікавості, якої не може позбутись на вид мук і страждань своїх ближніх. Нічого цікавішого не знає. Штовхаються, тручаються, деруться, кожний хоче дістатись на місце, з котрого краще видно, вдруге такого не побачить. На тратвах шибениці, а на них козацькі старшини, чуби їм пообдирали, висять неначе в червоних шапках. З голов кров червоними поясами спливає на їх голі тіла. Червоні тратви, червониці вода. Тратви теж попадають на криги, але їх криги не спинять, пливуть, похитуючись злегка, хитаються шибениці, а повішені гойдаються на них, як на дзвіниці дзвони. Вимахують руками і ногами, грізно смішні. Натовп реве. Тратви перепливають і губляться в імлі. І вже не видно ні дощок, ні трупів, тільки на сірому небі бовваніють червоні плями. Аж гаснуть, кругом імла, густа важка гнітуча. Зривається вітер, хвилює сейм, шумить, ніби сердиться ріка. Валка посувається до мосту. Перевалилася. Двигається табір, а за ним залишається руїна, трупи, калюжі крові, недогризані кістки, гній. Дивується сейм, що так тихо кругом. Тільки гайворони хмарами на зруйнований город налітають, крилами б'ють, кричать, за смашніший шматок деруться, як люди. По городі бігають собаки, шукають своїх хазяїнів, а знайшовши їх неживими, сідають біля трупів і виють. По кладовищу снує столітній дід, як Асфер, як богом забутий грішник, котрий умерти не може. У нього тепер діла дуже багато. На дідовій голові весь Батурин, останки життя, що збереглося між ними. Хоч погасиш пожар, вогонь ще довго у попелищу тліє. Дід певний, що так само іскри нашого життя ворог не погасив до краю. Дід у Батурині хазяїном тепер. Перешукає його, перериє, загляне в кожен куток, в кожну щіль, добуде звідти усе, що живе і цінне. Недужих лічитиме, голодних нагодує, він знає, де є хліб. А тоді і на трупи черга прийде. Добре, що зимно, полежить. 100 літ дід трудився, потрудиться і тепер. Не боїться праці. Не праця страшна, а лінивство. Охота жити з легкої руки, та ще й з чужої. Дідові треба впевнитись, чи не лишив тут князь яких караулів, або чи не поскривались тут які мародери. Ця порода людей найпоганіша з усього – гієни. Дід добуває з-під домовини рушницю, набиває її, іде. Озираючись, наслухаючи, ловлячи кожен шелест сухого листка, обходить кладовище і зазирає у місто. Тихо, тільки трупи, круки і собаки. Вночі, може, і вовки до того товариства натягнуться з ними, і всіляке гультяйство, що Бога не боїться. Багато у діда роботи. Він перешукує місто. Знає, оподалік від замку один тайник, невеликий, але безпечний. Туди стягає всіх недобитих, поранених і здорових. Чого ворог не знав, де в якій пивниці задоловано збіжжя і м'ясо, де заховано білизну і одіж, все знає. Кому ж би знати, як не йому? Немає дітинки гетьмана в нашому Батурині. Ані Чечеля, ані Кінігзена, то слухайте мене. Хтось приказувати мусить. Від безладдя і від непослуху все наше безталання. І діда слухають. Здорові виходять разом з ним перешукувати місто. Переносять у тайник тих, хто в гробниці лежали. Влаштовуються там, як перші християни. Дід нікому плакати не дозволяє. Закуси зуби і живи. Живи ворогам на злість, наперекір цареві. Не винищить він нас. Життя сильніше від насилля. А коли втомлений цілоденною працею стає під вечір на останках мурів і дивиться туди, куди Меншиков зі своїм військом відійшов, то подобає на опиря або на духа помсти, ніби дух Батурина з гробу встав і грозить цареві Петрові. Не приборкаєш нас. Круки з криком літають над його лисою головою. Проженемо вас, проженемо, підождіть, каже до них. Бездомні пси упізнають діда, ластяться до нього, скімлять. Він і про них обіцяє подбати, нагодувати їх, щоб тільки не брались до трупів, бо це гріх. Потішає, що на руїні розпочнеться нове життя. Спалахне теплий вогонь, жінки варитимуть страву, собакам знову своє діло буде. Не забуде дід про нікого і про нікого.